सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे रुखसारों की रेशमी आग से चाहता हूँ मैं दिल को जला लूँ, दिल को जला लूँ, कहीं जोड़ के ये नाता नहीं तोड़ना